بردار محمود امینی. چندان که بهار است و خزان است در این باغ، چشم و دل شبنم نگران است در این باغ. پیداست ز دامن به میان برزدن گل، کاماده پرواز خزان است در این باغ. فریاد که گوش تو گران است در این باغ. پیرهن قنچه برآورد، بر غفلت ما خند زنان است در این باغ. صد رنگ سخن در لب هر برگ گلی هست، فریاد که گوش تو گران است در این باغ. هر گل که سر از پیرهن غنچه برآورد، بر غفلت ما خند زنان است در این باغ. گرد دل مردم آزاده نگردد، پیوسته از آن سرف جوان است در این باغ. چندان که بهار است و خزان است در این باغ، چشم و دل شبنم نگران است در این باغ. چندان که بار از خزان است در این باغ، چشم و دل شب چشم و دل شبنم نگران است در این باغ. چشم و دل شب نگران در این باغ. چشم و دل شب نگران در این باغ. صد رنگ سخن در لب هر برگ گلی هست فریاد گوش تو گران است در این با هر گل که سر از پیراهن غنچه بر غفلت ما خنده زنان در این با در این با Thank you. غم گرد دل مردم آزاب نگرده پیوسته از اون سر جوان است در این با شده از خجلت گفتار تو صایب سوسن که سر و پای زبان است در این از خجلت گفتار تو صایب سوسن که سراپای زبان است در این باغ برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 82 بود که در بیات اصفهان اجرا شد.